Вы слухаеце радыё «Свабода», вас вітае Алена Ціхановіч. Ці важна для Беларусі, хто з'яўляецца прэзідэнтам Францыі? Пра гэта неўзабаве ў «Зоне свабоды». Вінцук вечорка сёння будзе гаварыць пра беларускія словы з нечаканым для ўсходняга турыста значэннем. Напрыклад, трусы, кукла ці засценак. Ну а Зміцер Бартосік запрашае паслухаць гісторыі з часоў акупацыі, якія ён пачуў у Карэліцкім раёне. Открывая гадзіну гутарка экспертаў. Ці існуюць нейкія эканамічныя падставы для падвышэння сярэдняга заробку ў Беларусі? Ці магчыма, каб даходы насельніцтва раслі на фоне падзення валавога ўнутранага прадукту? Ці павінна стаць эканамічная свабода галоўным прынцыпам для паспяховага рэфармавання беларускай гаспадаркі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Міхал Залецкі і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Сёння Александр Лукашэнка зноў гаварыў пра неабходнасць падвышэння сярэдняга заробку. Калі мы не вырашым у гэтым годзе праблему з узроўнем заробку, нам будзе немагчыма працаваць у будучыні. Людзі нас ўвогуле не зразумеюць, сказаў кіраўнік дзяржавы. Ушчыльняйцеся, скарачайце, эканомце, але за кошт эканоміі, вытворчасці, працы мы павінны даць людзям нармальны заробак, заявіў Александр Лукашэнка. І натуральна, што тэмай нашай сённяшняй размовы будзе тое, наколькі сёння ў Беларусі ёсць эканамічныя падставы для пад'ёму ўзроўня сярэдняга заробку. Міхал Залецкі, як вы лічыце? Умовы для пад'ёму сярэдняга заробку заўсёды аднолькавыя. Самое галоўнае з іх гэта, каб тавары, которые людзі робяць, нехто купляў. Прадукцыйнасць працы. Ну, для гэнага у нас людзі ёсць, і ўсё, што трэба, ёсць, але свабоды няма. Рэч у тым, што гэна завецца інстытуцыянальныя умовы. От для таго, каб людзі добра зараблялі, ім трэба стварыць інстытуцыянальныя умовы. І ў першую чаргу для тых, хто стварае працоўныя месцы. От гэныя людзі, яны павінны мець магчымасці і фантазіраваць, і пачынаць, і рызыкаваць. А ў нас іх пазаціснулі, разагналі, і даўно ўжо іх загнаўшы ў кут, не даюць ім разгарнуцца, дык каму яны будуць плаціць і што яны будуць ствараць? Застаецца дзяржаўны сектар. Ну, прапановы для дзяржаўнага сектара мы яшчэ абмяркуем. Ну, здаецца, прапановы якраз яны прыблізна сыходзяць у адно. Александр Лукашэнка сам пра гэта кажа, што ён будзе павялічваць ціск, па-руску ён гаворыць жым, павялічваць ціск на вертыкаль і на ўсіх кіраўнікоў, усіх рангаў. Па-вашаму, гэта можа прывесці да поспеху? Ну, мы ўжо аднойчы абмяркоўвалі гэна і абсалютна дакладна зрабілі прагноз, як гэна будзе рабіцца. Я сам нейкі час быў сярод бюракратаў і бачыў, як гэна робіцца, і робіцца гэна вельмі проста. У дзяржаўнай структуры ёсць штатны расклад. У гэным штатным раскладзе ёсць нейкія вакансіі. Вот гэныя незанятыя вакансіі не будуць запаўняць за кошт скарачэння, будуць павялічваць заработную плату тым, хто застаўся. Але гэна будзе адмоўна ўплываць на абнаўленне арганізацыі, будзе рабіць іх больш старымі па ўзросце, па сярэднім занятых і будзе пагаршаць іх людзей. Дзякую, гэта было меркаванне Міхася Залецкага, спадар Леані Злотнікаў. А на вашую думку, калі зараз, напрыклад, міжнародныя эксперты, той жа Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця панізіл прагноз для Беларусі, чакаецца падзенне на 0,5%, паводле прагнозу МВФ падзенне чакаецца на 0,8% сёлета, то як можна казаць пра падставы падвышэння заробку? Ці можа быць такая сітуацыя, калі валавы ўнутраны прадукт падае, а даходы насельніцтва альбо чыста заробак расце? Разумеется, такого не бывает. Лишь я отзначу, что тут не просто повышение заработков, а тут повышение заработков на одну треть. Это значит, что продуктивность працы треба так само повышать на 30-40% за короткий период, а потом и заработки выросли. Так, это чудо. Это не может быть. Ни в одной країні такого не было, как за полгода там, на 30% продуктивность працы повысить, заработки поднять и так далее. Это нияк не все относится с магчимостями экономики любой краины, не только Беларуси. Вот такие волонтаристские, такие заходы, силовый тиск на чиновников там повеличить заробки. Это просто неразумение, как працює экономика. Это по-перше, да? По-другое, створена такая модель экономики, громадства, якая не продукційна. Это вот, ну, как загинул этот Советский Союз. Это то же самое, как сдарилось зараз в Венесуэле. Система такая популистская, непродукційная, нерыночная. Ну, это уже давно сказано, написано. Были прогнозы, что будет в этой системе. Так оно и сдарилось. Потому что система не такая. Тому я не чекаю, что что-нибудь отбудется. А коли такой же чисто экономичный означает, то означает, что я подтримливаю господара Залевского, что повинны новые технологии, повинны новое обсталевание, повинны новое керование працы и так далее. И на все на это потребны инвестиции. А вот в последние годы инвестиции скоротились. И скоротились вельми значно. Ну, коли возьмем там опошні 2-3 годы, то скоротились приклады на 40%. Это только себе уявить, на 40% инвестиции упали, так, и росту их нема, и после этого потребуется повеличить заробки. Ну, скажите, господин Славников, а коли казать не про целым поспехи экономики, а про чисто гэты конкретный участок рост заробков, хіба нельга этого досягнуть за кошт того, что вот Лукашенко и закликает? Скоротить одних, как иншим больше засталося. Ну, будет то самое, что отбылось в 2010 году, в снежне 2010 года, да, что 500 долларов вышли, и вышли только на один месяц. Уже в наступном месяце было 470 долларов. Разумеется, вот эту картину намалевать, резервы найти, скоротить пустые рабочие места, штатные там раскладры скоротить и так далее. Ну, можно выжить на 1-2 месяца. Это потемкинская деревня, как говорят по-русски, да? Можно на один месяц эту декорацию нарисовать, и на один месяц, на два месяца найти эти заработки, да, а потом будет еще горш. Вот что отбудется. Дякую, Леонид Злотников, господар Залевский. Но вот этот процесс скорочения, когда уж мы начали про это говорить, он идет, а пошли год, два, три, напевно, на всех предприемствах, фактично, окромя за редким выключением, большесть, то, что называется флагманом белорусской промысловости, скорочая людей тысяч. И, здаётся, гэта нормальный процесс, столько людей там не повинны працаваць. Іншая справа, куды яны деваюцца. Але вось я протягну гэтае пытанне, якое задавал Леоніду Злотнікову. Калі скаратіць вот все гэты людей, дзе можна это скаратіць? Тым, хто застанецца працаваць, у іх, можа, і атрымаюцца тыя самыя запаветныя 500 даляраў? Рэч у тым, што мы можам скарачаць людзей на любым прадпрыемстве нефармальна. Есть органичные функции, которые люди выполняют. Нехто нечто повинен прикручивать, нечто повинен приносить, нечто повинен замовлять. То бок до человека прироблена некая ягоная функция вытворчая. То ти хопить у нас розуму у тих організаторів, у которых есть здольностью, каб з тими людьми, которым, ну, я уявляю, теоретично, которым они захочуть дать великие заробки, каб з тими людьми виконувати усі необхідні функції для генного предприємства. Ну, я не вельми упевнений, тому що технології, вони складалися не за один день, вони складалися десятигоддями. І от так раптом нечто выкинуть с предприемства немагчыма. Кожный человек нечто робить. Коли его не будет, кто будет робить гена? И чи есть махчимость у одного человека быть в двух, трех, пяти местах? Ну і тут знову-таки опирається у ту ситуацію, що треба, каб, умовно скажем, некий робот замінив 10 чоловік, але для цього потрібні інвестиції. А їх, як уже значив господар Злотніков, немає, вони просто скорочаються. До речі, чому, по-вашому, це відбувається, таке резке скорочення інвестицій у останній час? Скорочення інвестицій відбувається тому, що підприємства заробляють тільки на те, щоб розлічуватися по самих термінових обов'язательствах і не як виживати, а на те, щоб підкладувати гроші на розвиття, у них геного нема. Звонку гроші так само ніхто не дає, тому що у нас наростає роля політичного фактору. Кожен чоловік, який хоче інвестувати на багато років, а у велике підприємство не на півгоди ж укладываються, він ж не памперси продати, купити. А она на долгие годы укладывается. И вот он думает, а кто ж тут будет после Лукашенки? І він думає, гений бізнесмен, дай Бог здоров'я Олександру Григоровичу. Але ж хто буде після його? Чи не прийде який чоловік, який забере мої гроші? І ніхто не ризикує, усі чекають. Михайло Залєцький вже в самому початку нашої розмови казав про ту предпринимальницьку свободу, якої не хапає у Білорусі. І от, справді, статистика показує, що самі найліпші виніки показуються в той сфері, перш за все, це сфери IT-технологій, де гэтай свободи найбільш, де держава не лезе контролювати. Господар Злотніков, чому, на вашу думку, от, використовуючи гэты приклад, керівництво держави не може зрозуміти, що тим більш свободи буде в інших сферах, можливо, і там буде більше економічних поспіхів. Чи тут все-таки залежності нема? Дай свободи тим же великим підприємствам, не обов'язково, що завтра вони стануть поспіховими. Може, їх конкуренти з'їдуть без підтримки держави? Можна відказати, що тут пошанцювало. Тут номенклатура, ні Лукашенко, ні його чиновники зовсім не розбираються, що ці айтішники роблять. Коли б вони розбиралися, розуміли, так вони б іспортили б цю галіну витворчості так само. Нарешті розуміли, що ось гэтые люди, вони можуть з'їхати з країни. Ось коли їх так прижать, вот отдай усе, заробляй там $500 остатньо державі, ну, тоді не з'їдуть. Тут немає вибору Лукашенки і чиновників, так? Тому ось гэта і відбувається. Михайло, ну і вам тое ж питання, раз уж ви самі узняли гэтую тему, це є гарантія, що більше економічної свободи, менавіта в білоруських умовах, принесуть більше становчих виніків, бо в цілому світі ми ведаємо гэту залежність. Там, де більше економічної свободи, там, звичайно, і більше виніку добробит економіки, добробит людей. Але ось прихильники білоруського, особливо економічного шляху, кажуть, що в Білорусі така ситуація, великі підприємства, експортно орієнтовані, дай свободу, і вони, мовляв, загнуться. Що можна в відказ сказати? Вони не загнуться. Вони не загнуться, як не загнулися вони во всім світі. Яны у горшым выпадку зменяць уласніка. І ось тут гэна галоўная праблема для нашага начальства. Бо яны хочуць, каб іхныя дзеці гэным кіравалі, а не рускія, немцы альбо амерыканцы. І чакаюць. Усе чакаюць. Беларусь, гэна краіна чакання і чакаючых. Ждуны. Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел экономисты Леонид Злотников и Михаил Залецкий. Вел передачу Виталий.